Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Sting hoorde je en When We Dance en daarvoor The Bangles en The Eternal Flame. Ons eerste onderwerp vanavond. De Geuzenpenning is vorige week uitgereikt. Een mooi moment om nader kennis te maken met de stichting erachter. Tera Cox. Op 13 maart vond de uitreiking van de Geuzenpenning plaats in Vlaardingen. En Jelmer Teunissen, historicus, is lid van de uitvoeringscommissie Stichting Geuzenpenning. Dus hij weet er alles van. Maar hij is ook nog zelf met een onderzoek bezig. We gaan hem het hemd van het lijf vragen. Welkom Jelmer. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Nou, leuk dat je hier bent. Even ter opfrissing, wat houdt die Geuzenpenning ook alweer in? De Geuzenpenning is een mensenrechtenprijs, een onderscheiding. Is ingesteld door oud-verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog. En inmiddels zijn ze helaas overleden. Maar het is deels ook overgenomen door hun kinderen. En elk jaar reiken wij hem uit aan een persoon of organisatie die zich enorm inzet voor mensenrechten. Hoe heb je die dag beleefd, die 13e maart? Ja, het was echt een hele mooie, indrukwekkende dag. Degene die hem in ontvangst nam, Min Min uit Myanmar, uit Burma, die was er ongelooflijk blij mee. En hij vertelde, hij heeft vroeger ook in de gevangenis gezeten in Myanmar, 5 jaar lang in isolatie. En het enige, zei hij, wat hem op de been hielp, dat waren de berichten van zijn familie. Om hem aan te moedigen om in leven te blijven. En het nieuws dat de organisatie de Geuzenpenning heeft gekregen, dat wordt ook verteld aan die mensen die nu in de gevangenis zitten. Dus ze weten dat de wereld hen niet vergeten is. En dat betekent voor hun misschien net het setje waardoor ze wel of niet in leven kunnen blijven. Ja, want die organisatie, hoe heet die? Dat is de Assistance Association for Political Prisoners in Myanmar. Het zijn allemaal mensen die ooit in de gevangenis hebben gezeten in Myanmar. Die zijn ontvlucht of zijn vrijgelaten en daarna het land zijn ontvlucht. En zij zetten zich in voor de huidige politieke gevangenen in Myanmar. En ze zorgen voor de gevangenen als ze weer zijn vrijgekomen. Want je ziet dat heel veel gevangenen die kampen met trauma's, met depressie. Dus ze hebben heel veel behoefte aan steun en aan aanmoediging. En dat doet deze organisatie. Ja, wat ook best wel indrukwekkend was, tijdens de uitreiking werd er een film vertoond. En daarin zat een klein interviewtje met een aantal van die soldaten uit Myanmar. En die vertelden dat ze er trots op zijn dat ze mensen vermoorden. Oh, oh. En één soldaat zei van, ja, ik ben er een expert in geworden. Ik vind het heerlijk om te doen. Dus kinderen, mannen, vrouwen, die worden zonder aanzien des persoons worden ze vermoord. Jouw andere werk, dat is onderzoek doen natuurlijk. Waar doe je op dit moment onderzoek naar? Ik ben nu bezig met een onderzoek naar de hongerwinter in Vlaardingen. Dat doe ik voor het historisch jaarboek van de historische vereniging Vlaardingen. En ik ben een beetje toevallig terechtgekomen. Ik las op een bepaald moment ergens iets in een archief in de stadsarchief Vlaardingen waar ik werk over het Medical Feeding Team nummer 3. En ik had er nog nooit van gehoord. En het bleek dat team kort na de bevrijding in Vlaardingen is aangekomen. Met voedselvoorraden en met verpleegsters. En die hebben echt heel goed werk gedaan in Vlaardingen. En die hebben echt honderden Vlaardingers het leven kunnen redden. En die teams, daar kwam ik achter, dat wist ik helemaal niet. Die opereerden in heel West-Nederland. Ook in Schiedam had je een medical feeding team. Die hebben een paar weken hebben die gewerkt in de steden, waar mensen enorm hebben geleden onder de honger. Ze hebben gezorgd voor een goede organisatie, zodat ze weer voedsel kregen. Ook kleding. Dat was voor mij wel een soort openbaring. Ik had er nog nooit van gehoord. Gezien de Engelstalige naam, hebben we het over een Canadees team? Of waar kwamen zij vandaan, team? Het waren allemaal Nederlanders. Goh. Die zijn allemaal voor de bevrijding zijn ze getraind in Breda en in Tilburg. Dat is een voorbereiding geweest van maanden. Dat begon al voor de invasie in Normandië. Toen had de regering al in de gaten, als straks Nederland bevrijd wordt, dan kan het zo zijn dat heel veel mensen honger lijden. En toen zijn ze direct aan de gang gegaan om het te organiseren. En inderdaad, de berichten kwamen binnen, vooral vanaf november 1944, dat er honger werd geleden hier in West-Nederland. En toen zijn ze mensen gaan opleiden in Breda. Ik hoor misschien wel een boek aankomen, of in ieder geval iets waarin we daar meer over kunnen lezen. Ja, dat artikel. En ik ben nog steeds aan het onderzoeken. En ik hoop ook dat mensen zich nog melden bij mij. Zo van ja, ik ken dat team. Ik ben inderdaad geholpen in het noodziekenhuis in Vlaardingen-Ambacht. Nou, dan hoor ik graag nu de gegevens waar ze zich kunnen melden. Het Stadsarchief Vlaardingen? Het Stadsarchief Vlaardingen, want daar staat denk ik ook jouw naam en je telefoonnummer bij. Daar vind je alle informatie hoe je mij kan bereiken. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Jelmer Teunissen, voor je toelichting op die uitreiking van de Geuzenpenning en voor je mooi onderzoek naar de hongerwinter. Dank je wel. Tranquillement sur mon vélo, un verre de vin dans un bistrot ou un genièvre au bord de l'eau, café croissant sur un trottoir, une tarte aux pommes, parfois le soir, le bord de Seine ou des tulipes par centaines, un peu des deux. La galette des rois sucrés, la fête du roi bien arrosée, de Trocadéro ou patiner sur les canaux. Hand in hand, langs de Seine, aux fans de Amstel, een lief de Seine, de Luftblauw of Grijs, in Amsterdam of Parijs. En mijn liefde is geboren voor de Dam en Eiffeltoren, mijn hart op reis, in Amsterdam. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. Dus de Love Parade van de Dream Academy en daarvoor Catel en Amsterdam Paris. Zometeen, kinderen brengen licht in de duisternis. Maar eerst is hier nog Charlie Rich. My baby makes me proud, Lord, don't you make me proud. She never makes a scene by hanging all over me in a crowd. 'Cause people like to talk, Lord, don't they love to talk? But when they turn out the she'll be leaving with me. And when we get behind closed doors, when she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man. Oh, no one knows what goes on behind closed doors. My baby makes me smile, Lord, don't she make me smile. She's never far away or too tired to say, I want you. She's always a lady, just like a lady should be. But when they turn out the lights, she's still a baby to me. 'Cause when we get behind closed doors, then she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man. Oh, no one knows what goes on behind closed doors. Behind. In 1973 was het jaar voor Behind Closed Doors van Charlie Rich. Ons volgende onderwerp. Carina Bliek is kindertolk, oftewel gedragsvertaler. Waarom hebben we die nodig? Alfred Blokhuizen gaat op onderzoek. We zien kinderen niet altijd voor wat ze zijn en wie ze zijn. We zien altijd vooral gedrag en datgene wat ons niet altijd aanstaat. We willen ze vormen naar onze normen en waarden. Dat zegt Carina Bliek. Maar tegelijkertijd zegt ze, kinderen brengen licht in de duisternis. Dat lijkt een tegenstelling. Nou, Carina Bliek is in de studio. Welkom. Dankjewel. Wat betekent dit? Nou, ik ben inderdaad kindertolk, gedragsvertaler. En ik kijk eigenlijk samen met de opvoeder naar de boodschap achter bepaald gedrag. Want we kennen allemaal, zeker als je een kind hebt, wel de triggers, de frustraties, zeg maar, de irritaties die een kind kan met zich, of die het gedrag van een kind met zich mee kan brengen. En wat ik daarmee doe, is kijken van, goh, wat zegt dit over jou? Want je herkent misschien ook wel, als jij als vader ergens door geraakt wordt en je partner zegt, nah, dat gaat wel over, of dat valt wel mee, of nou, daar hoef ik niet zo op te reageren, of wat dan ook. Dan zegt het meer over jou dan over je partner. Maar nu ben je kindertolk. Nou, ook interessant om te weten, wat doet dan een kindertolk? Want je zou toch zeggen, als ouder ben je toch eigenlijk, kijkend naar een kind, ook toch je eigen tolk. Wat is jouw functie hierin? Ja, ik ben eigenlijk een gedragsvertaler. Een kindertolk. Dus een vertalend gedrag. En daar zit altijd dus een boodschap achter. Die je vaak zelf niet kunt zien. Wat ik eigenlijk doe, is ik schijn dat lichtje op de blinde vlek van de ouder, de opvoeder, dat kan ook een juf of een andere leerkracht zijn, die getriggerd wordt door gedrag van een kind. Dus ik hou de spiegel voor. Of ik vertaal eigenlijk de spiegel die het kind voorhoudt. Zo moet je het eigenlijk zien. Want het kind dat laat eigenlijk alleen maar zien van, hé, hier mag iets anders. Je mag even iets aankijken. Het mag anders, mama. Of het mag een beetje minder, papa. En dat kan van alles zijn natuurlijk. Dat is nu misschien een beetje cryptisch. Maar, ja, nee, maar dat geeft niet. Want kinderen zijn natuurlijk ook best wel cryptisch, omdat ze natuurlijk niet zo goed kunnen communiceren als volwassenen. Ja, dus dan, denk ik dan als leek. Nou ja, dat klopt. Daarom doen ze het met gedrag. Ja. En een baby spiegelt al. Een baby laat al zien met zijn gedrag, met het huilen, met het slapen, of met nou ja, wat er dan ook is, met pijntjes, met ontstekingen. Kunnen ze al heel veel laten zien aan hun ouders. Bijvoorbeeld, ik heb een keer een cliënt gehad die een huilbaby had. Heel veel huilen. Heel moeilijk in slaap komen. En zij vertelde, het gaat mij door merg en been. Ik vind het vreselijk, dat gehuil. Wat doe ik verkeerd? Wat is er iets? En ik probeer zelf altijd mijn emoties zo stabiel mogelijk te houden. Dus volgens mij pikte iets op van mij. En we hebben een heel verhaal. Het is een intake van een uur, anderhalf uur. Dus daarin krijg ik heel veel informatie. En voor deze moeder was de boodschap, dat jongetje, een jongetje van net ruim een half jaar, die zoveel huilde, die huilde eigenlijk haar tranen van haar, uit haar jeugd. Er was in haar jonge jeugd, zeg maar, van alles gebeurd wat ze niet goed verwerkt had. En waar ze, nou, wat ze al zei, ik hou eigenlijk mijn emoties zo stabiel mogelijk. Maar ja, het moest er dus toch een keertje uit. En haar babytje spiegelde dat. Die liet dat zien, van hé, dit moet eruit, ik huil ze wel voor je. En toen ze dat besefte, toen dacht ze, ja, maar jongen, nee, dat zijn mijn tranen. Dat hoef jij niet te dragen. Dus dat, snap je een beetje wat ik. Dus daarna stopte het. Daarna stopte het, ja. Magischerwijs, ja. Ja. Noem eens een paar voorbeelden waar mensen jou voor kunnen bellen. Eigenlijk al het gedrag waarvan jij als ouder zegt, dat raakt me. En dat kan een trigger zijn, een frustratie, maar dat kan ook een zorg zijn. Ik maak me zorgen, want mijn kind eet niet genoeg. Of nou ja, slaapt niet genoeg of wat dan ook. Eigenlijk de huis- en keukenklachten, zeg maar, of gedrag. Waarvan je denkt, hé, wacht even, hier zit iets wat niet klopt. Wat misschien niet voor jou dan niet klopt, voor die ouder. Daarmee komen ouders bij mij en ik vertel ze ook altijd hoe ik werk. Dus dat er altijd een diepere boodschap uitkomt die over die ouder zelf gaat en dus niet meer over het kind. Dat weten ouders, dus daar staan ze dan ook voor open. En ja, dus het kan echt van alles zijn. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie over jouw werk vinden? Ik ben vooral op social media te vinden. Facebook, Instagram, LinkedIn. Via gedrag als inspiratie. Mijn website is nog niet online, maar de social media kanalen zijn actief. Dus

We ontmoeten elkaar bij het water, Down by the Water van Amy MacDonald. En daarvoor The Kick uit Nederland en een lied voor iedereen eigenlijk. Zometeen, de podcastroute naar Chicago. And if you leave me now. Chicago was dat. Ons volgende onderwerp. Herman de Bruin gaat op zoek naar het hoe en waarom van de podcastroute. Ik ga praten met Floor de Bie. Ze is documentairemaker, maar ze organiseert ook een podcastroute. Podcast, dan neem je de ding op je oren en dan ga je lopen door de stad? Nee, ik heb verschillende audioverhalen opgenomen. En ja? Die kunnen mensen luisteren als ze een route lopen langs verschillende minibieps. Want daar ja, gaat dus je neemt hem wel mee? Podcastroute over? Ja, ik heb hem meegenomen toen ik de verhalen heb opgenomen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. De microfoon. Maar dan is het onderwerp minibieps. Ja. Hoe kom je daar nou op? Ja, nou ja, sowieso zie je ze overal tegenwoordig. Ja, dat klopt. En ik had zelf een verhaal daarover. En ik dacht, misschien zijn er meerdere mensen met verhalen over een minibieb, beheerders of bezoekers die die misschien leuke verhalen hebben naar aanleiding van die mini-biep. Ja, dan zit ik me af te vragen, wat zou een verhaal dan kunnen zijn? Ik zie zo'n mini-biep staan en denk, nou, kastje, glazen deurtje ervoor, boeken erin, klaar. Ja, of is het meer? Nou ja, blijkbaar wel een beetje. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk ook niet toen ik eraan begon. Je had zelf een verhaal. Ik had zelf een verhaal. Ik heb een tijdje met iemand brieven uitgewisseld via een boek in een mini-biep. Ja. Dus een soort van ouderwetse manier om te corresponderen eigenlijk. Dus ik dacht, dat is een leuk verhaal. Misschien zijn er meerdere mensen. Dus ik heb briefjes opgehangen, her en der. Oké, okay. Dus je hebt mensen gestimuleerd om te vertellen. Ja. En toch zo wel wat leuke verhalen. Tot je verrassing of had je wel het idee dat er wel meer verhalen zouden zijn? Ja, ik had wel het idee dat er vast wel meerdere verhalen zullen zijn. Ja. Wat zijn de verhalen dan? Je hoeft ze niet allemaal uit te leggen natuurlijk. Nee. Maar wat is bijvoorbeeld iets wat je zegt, nou dat was wel heel bijzonder. Nou, ik had bijvoorbeeld een vrouw die had zich ook gemeld bij mij. Die had, die keek eigenlijk nooit in de mini-biebs, maar haar oog viel erop. En toen zag ze een boek uit 1927. En dat was dus haar favoriete jeugdboek van vroeger. Echt een heel oud boek dat mensen blijkbaar achter hadden gelaten in de mini-biep. En dat werd al altijd voorgelezen door haar vader. Had ze heel lang gehad, maar toen is ze het kwijtgeraakt. En toen vond ze dat opeens weer daar. Dus dat verhaal vertelde ze aan mij met de emotionele... Alles wat erbij hoort. Ja, ja, zo is dat, ja. Maar is het dan een route die langs die mini-biebs gaat, waarbij je de verhalen kan horen? Ja, dus er zijn er 6 in Delft. Ja. Waar je de QR-code kan scannen op de mini-biep en dan dat korte verhaal kan luisteren. Maar ja, je moet ze wel weten te vinden. Of geef je dat ook aan? Dat heb ik aangegeven. Op mijn website staat de route, ja. Dat zijn er 5. 6. Ben je van plan om het nog meer te gaan doen als het een succes is? Want het is een succes, geloof ik. Of weet je dat nog niet? Ik wil best meer gaan doen, ja. Ik bedoel, overal in alle steden zijn verschillende bibliotheekjes met ook weer prachtige verhalen vast erbij. Dus ik heb nog geen plan om wat meer te doen, maar dat kan zeker, ja. Ja, ja, of in Delft ook nog meer, want 6. Ik denk dat er meer mini-biebs zijn. Ja, er zijn er zeker meer, ja. Ja. Hoe kunnen mensen die route volgen? Is jij al website? Ja, op mijn eigen website staat alles. www.floordebie.nl. Ja, daar staat de route en ook de podcast. Ja. Mag je dan ook gelijk weer een boek meenemen? Ja, dat mag altijd, hè? Dat mag altijd. Ja, dus en een ander boek terugzetten, zo werkt het toch officieel? Ja, sommigen hebben speciale regels dat je er alleen één mag pakken als je er één neerzet. Maar soms, meestal kan je gewoon. Ja, want ze zijn allemaal die mini-biep van particulieren. Ja. De meeste tenminste. De meeste, ja. Ja, ja. Dus dat betekent dat iedereen zijn eigen regels heeft zo'n beetje. Dus soms zie ik er ook wel eens regels opstaan. Ja, want soms, dit mag wel. Soms zijn ze heel streng inderdaad. En anderen zijn wat makkelijker van pakken als je wil en laat iets achter als je wil. Ja, en als je die route wil lopen, dan kan dat. En dan mag je ook een boek meenemen. Dus een boek onder je arm en een ander boek weer terugzetten. Dat is de beste manier natuurlijk. Ja, en dan even luisteren naar het verhaal en dan weet je ook wat meer over. En hoe lang zijn die verhalen ongeveer? Ja, niet zo heel lang. 3 minuten tot 8 minuten, zoiets. Oké, okay. En dan maak je ook een mooie wandeling. Ja. Als je ze allemaal volgt, dan ben je wel een paar kilometer onderweg, denk ik. Volgens mij 5 kilometer. Ja. 5 kilometer, oh, dat is nog te overzien. Ja. Dus dat is prima te doen. Mooi, om dat allemaal mee te maken, die mini-biebs met de podcast. Ja, podcast heel erg in, hè? Ja, heel erg in, ja. Ja, dus wat dat betreft heb je goed geschoten, denk ik. Ja. Maar dat het mini-biebs zijn, dat is wel heel bijzonder, vind ik persoonlijk. Ja, dus wat dat betreft. En misschien komen er nog meer. Maar dat moeten we nog even afwachten. Van Floor de Bie. Dank voor het gesprek. I know

you.